ชมงคลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยณหอประชุมใหญ่เพื่อรองรับและดูแลผู้ประสบภัยและยังเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 453-1-36769-4 ชื่อบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอบถามข้อมูลได้ที่02-549-3070 02-549-3065 และ02-549-4004 เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่02-549-4990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการนิตยสารฟังสบายกับดิฉันนิสากรไพบุญสินนะคะวันนี้เรามาเจอกันค่ะในวันพฤหัสบดี 19:30 นจนถึง 20:00 นทาง FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลาหัวค่ำแบบนี้ให้เราพาคุณผู้ฟังเดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะและในช่วงระหว่างการเดินทางนี้คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังข่าวสารสบายๆหลากหลายเรื่องราวที่มีทั้งสาระประโยชน์และความบันเทิงค่ะตอนนี้ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสามารถที่จะเปิดรับผู้ที่ต้องการที่จะมาพักพิงนะคะสำหรับกรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมได้นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและที่นี่ได้มีนวัตกรรมใหม่นะคะสำหรับการใส่ทรายนะคะเข้าไปในกระสอบนั่นคือการคิดเครื่องผลิตทรายเข้าไปนะเข้าไปในกระสอบนี่นะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบ้านหรือว่าในบริเวณที่อาจจะมีน้ำท่วมนะคะให้กำลังใจคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหานะคะกับกรณีที่น้ำท่วมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้มีสติค่ะเราเป็นคนไทยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรักกันไว้นะคะสำหรับวันนี้รายการของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะรับประทานอาหารในสภาวะน้ำท่วมนะคะโดยอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ค่ะและอีกข่าวหนึ่งค่ะนักวิจัยสาธารณสุขสหรัฐชี้ผลงานวิจัยคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะงดทานโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้ทารกพัฒนาเป็นโรคหอบหืดได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงที่2นะคะ15อาหารต้านมะเร็งที่คุณอาจมองข้ามวันนี้มาบอกเล่าให้ฟังกันและช่วงสุดท้ายบันเทิงสบายค่ะมีหนังสือนอกเวลาที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงเรื่องช้อปปิ้งบุญและร้านชำสำหรับคนอยากตายมาฝากกันในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2554ค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย อ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพรนามอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและที่ปรึกษารายการกินอยู่คือของสถานีโทรทัศน์ไทย PBSได้เปิดเผยว่าสภาพปัญหาจากอุทกภัยส่งผลทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเป็นสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้นั้นคือการใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินค่ะอาหารการกินเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนอาจจะขาดไม่ได้นะคะการที่คนที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมนี้นะคะได้รับถุงยังชีพและอาจจะมีอาหารที่ปนเปื้อนของเชื้อโรคมาในบางครั้งเนี่ยจะทำให้ร่างกายเกิดโรคท้องร่วงตามมาดังนั้นสิ่งที่ผู้ประสบภัยจะต้องใส่ใจทุกครั้งก่อนที่จะเปิดมารับประทานนะคะนั่นก็คือจะต้องตรวจฉลากวันหมดอายุลักษณะของกระป๋องค่ะว่าบุบบวมหรือว่ามีสีกลิ่นของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขลักษณะเบื้องต้นในการปรุงอาหารเพื่อที่จะรับประทานนะคะและที่สำคัญค่ะการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนี้จะป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์แพร่กระจายและรวมไปถึงน้ำดื่มด้วยนะคะน้ำดื่มนี้หากว่าต้มแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่100องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ตกตะกอนจึงจะนำน้ำนี้ไปใช้ดื่มได้นะคะการเก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้เพื่อรับประทานในมื้อต่อไปควรจะเก็บไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแต่ถ้าเป็นอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอาหารผัดต่างๆก็ไม่ควรเก็บไว้นานเพราะว่าอาหารจะบูดเน่าได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอได้นะคะดังนั้นผู้ประสบภัยควรจะหันมาดูแลสุขภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจค่ะไปที่ข่าวที่โยเกิร์ตนะคะข่าวจากโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี้เป็นเมนูสำหรับผู้หญิงที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นมไขมันต่ำแต่ถ้าเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะต้องห้ามทานเลยนะคะผู้ที่ห้ามทานนะคะเป็นอาหารต้องห้ามเลยค่ะผู้ที่ห้ามนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขฮาวาร์ดค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและศูนย์เด็กสถาบันสเตทเทนเซรัมของเดนมาร์กที่ค้นพบว่าสตรีมีครรภ์ที่บริโภคโยเกิร์ตจะเพิ่มความเสี่ยงให้ทารกพัฒนาไปเป็นโรคหอบหืดได้ในวัย7ขวบถึง 1.6 เท่าค่ะการวิจัยชิ้นนี้นะคะเกิดขึ้นจากสมมติฐานที่ว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมของสตรีมีครรภ์จะช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กได้หรือไม่ซึ่งเอคาเทรีนาซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยได้กล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นแรกที่ชี้ว่าการกินโยเกิร์ตไขมันต่ำขณะตั้งครรภ์จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงสูงที่ลูกจะเป็นหอบหืดค่ะทั้งนี้นะคะเอกาเทรีนาก็จะศึกษาต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องกับสารตัวไหนหรือบางครั้งอาจจะเกิดจากกรดไขมันที่ไม่ได้อยู่ในโยเกิร์ตไขมันต่ำด้วยหรือไม่ค่ะคุณฟังนะคะท่านใดที่เป็นคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ลองพิจารณาข่าวนี้ดูนะคะแต่สำหรับงานวิจัยชิ้นต่อไปนะคะเราก็จะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็จะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายเราฟังเพลงเพราะๆกันวันนี้มีเสียงร้องของกราค่ะชื่อเพลงว่าถ้าเธอหลายใจและเสียงร้องของพิวโชติรสชื่อเพลงว่ารักไม่รู้ดับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ฉันคงจะพุ่งชนตัวเธอถ้าเธอหลายใจฉันคงจะไม่ทนเพ้อก็อยากไปพอใกล้ชิดเธอกอดเธอขึ้นบนฟ้าที่แสนดีเป็นกุลสตรีที่มีแฟนแล้วน่าเสียดายฉันนั้นใจแตกอยาก ากจะแยกเธอกับเขาความน่ารักเธอทำให้ฉันเจ็บเห็นเธอกับเขาแล้วมันเศร้าบอกตัวเองว่าไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาเลย สักครั้งฉันก็ยัง อยพบเธอชาติอื่นเ ช่วงสาระฟังสบาย เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนิตยสารฟังสบายนะคะคุณผู้ฟังคะโรคมะเร็งแค่ใครได้ยินชื่อก็อยากจะหนีให้ไกลเพราะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองค่ะแต่ทั้งนี้นะคะโรคมะเร็งนี้ฆ่าชีวิตคนไทยไม่ต่ำกว่า 50,000 คนต่อปีเป็นโรคที่รักษาได้ยากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายการควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการรับประทานอาหารเรียกได้ว่าเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ติดตัวตลอดเวลาค่ะวันนี้จะมาแนะนำ15อาหารต้านมะเร็งที่คุณอาจจะมองข้ามไปแล้วมาเตือนให้ฟังกันนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างพบในบ้านเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันนะคะอันดับแรกก็คือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำเป็นสารต้านมะเร็งเนื่องจากว่าเต็มไปด้วยสารที่ช่วยขับสารเคมีและมีสารที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกค่ะประเภทที่2คือแครอทและมะเขือเทศแครอทและมะเขือเทศเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและสารไลโคปีนที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันเซลล์มะเร็งและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่รวมไปถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายด้วยค่ะผักโขมและบีทรูทซึ่งรวมไปถึงผักที่มีสีเข้มยิ่งถ้าเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ามีสารที่มีประโยชน์อย่างไฟโตเคมิคอลมากขึ้นสารเหล่านี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้กลายเป็นเซลล์ร้ายค่ะถั่วเหลืองและเต้าหู้ก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสารไฟโตรเอสโตรเจนนะคะเนื่องจากว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งปอดค่ะเมล็ดธัญพืชประเภทข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวโพดข้าวสาลีก็มีกากใยที่พืชเหล่านี้จะแตกตัวที่ลำไส้และกลายเป็นกรดบิวไทริกที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะรวมไปถึงอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดมีโฟเลตอยู่เต็มเปี่ยมเลยค่ะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกได้เป็นอย่างดีกีวีด้วยนะคะกีวีมีสารที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีค่ะผลกลาง2ผลของกีวีนี้จะให้วิตามินซีประมาณ137กิโลกรัมซึ่งช่วยปกป้อง DNA ไม่ให้เปลี่ยนรูปซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งค่ะต่อไปก็เป็นขนมปังโฮวีตนะคะเพียงแค่ทานวันละ2แผ่นเท่านั้นค่ะก็จะช่วยระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนคงที่ซึ่งการที่ร่างกายมีฮอร์โมนตัวนี้มากเกินไปโดยเฉพาะในผู้หญิงก็อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ง่ายค่ะสำหรับกระเทียมและหัวหอมนะคะมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ทานกระเทียมสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ทานถึง 139% เลยค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วกระเทียมและหัวหอมก็ยังลดการเกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะต่อไปก็เป็นผลไม้ที่พบในบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างเช่นสับปะรดทับทิมแอปเปิ้ลองุ่นและสตรอเบอรี่ผลไม้เหล่านี้มีสารที่ช่วยต้านและทำลายพิษของสารก่อมะเร็งค่ะซึ่งจากการทดลองสารในผลไม้เหล่านี้พบว่าช่วยยับยั้งการแบ่งตัวและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลองอย่างได้ผลค่ะปลาน้ำเย็นก็ดีนะคะปลาน้ำเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวของโลกหรือปลาที่อยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนปลาคอสปลาแมคเคอเรลปลาซาร์ดีนหรือจะเป็นปลาทูที่บ้านเราพบกันมากๆเลยนะคะปลาจากทะเลน้ำลึกต่างๆปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยสาร EPA และ DHA ค่ะที่มีไขมันนะคะมีฤทธิ์ในการชะลอการแพร่ของมะเร็งและช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเห็ดกันนะคะเห็ดไมตะเกะค่ะเป็นเห็ดที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารโพลีแซตไลที่มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและลดความดันเลือดทั้งยังสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในสัตว์ทดลองอย่างได้ผลค่ะ และชาเขียวต่อไปนะคะงานวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นและจีนพบว่าสารคาเทชีนและสารเคมีในชาเขียวและพืชอีกหลายชนิดสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งและยังสามารถเปลี่ยนเซลล์มะเร็งให้เป็นเซลล์ปกติได้ค่ะคุณผู้ฟังคะการดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นจะต้องดื่มทันทีหลังจากชงเสร็จนะคะต่อไปก็เป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตมีแบคทีเรียชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สามารถหมักนมให้เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่า 80% ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ทางเดินอาหารดังนั้นโยเกิร์ตจึงจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับร่างกายในการป้องกันการติดเชื้อและยังช่วยต้านมะเร็งอีกด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะที่จะแนะนำนะคะ15อาหารที่เป็นสารต้านมะเร็งนะคะก็คือน้ำสะอาดค่ะเพราะว่าปริมาณ2ใน3ของร่างกายประกอบไปด้วยน้ำน้ำจึงเป็นตัวกลางสำคัญของร่างกายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสมดุลและการขจัดสิ่งสกปรกในร่างกายรวมถึงการพาสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่เซลล์ค่ะดังนั้นน้ำจึงเป็นอาหารต้านมะเร็งที่สำคัญและหาดื่มได้ไม่ยากเพียงแค่น้ำสะอาดวันละ8แก้วก็เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงบันเทิงสบายๆวันนี้มีหนังสือที่ดีๆน่าอ่าน2เล่มมาฝากนะคะเล่มแรกชื่อว่าช้อปปิ้งบุญและเล่มที่2ร้านชำสำหรับคนอยากตายเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย คุณผู้ฟังคะเล่มแรกชื่อว่าช้อปปิ้งบุญโดยขวัญเพียงหทัยค่ะขวัญเพียงหทัยบอกว่าบุญมีอยู่ทุกหนแห่งทุกเวลารอเวลาให้ทุกคนเก็บเกี่ยวเอามาใส่ชีวิตแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่นะคะมาช้อปปิ้งบุญกันค่ะกับหนังสือเล่มนี้ที่จะบอกเรื่องราวของธรรมะที่อยู่รอบตัวแก่คุณและปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาในพุทธธรรมขึ้นในใจของคุณค่ะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งต้นไม้นี้จะเจริญเติบโตต่อไปและให้ความร่มเย็นแก่ชีวิตของคุณและคนรอบข้างด้วยความขวนขวายในธรรมะของตัวเองแล้วคุณก็จะพบว่าบุญมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งรอให้เก็บเกี่ยวมาใส่ชีวิตค่ะเล่มที่2นะคะร้านชำสำหรับคนอยากตายโดยชองเตอร์เล่บนปกหลังหนังสือมีประโยคที่บอกว่าล้มเหลวทุกเรื่องในชีวิตอย่างน้อยคุณก็ยังมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จในการตายค่ะชื่อเรื่องว่าร้านชำสำหรับคนอยากตายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกิจการร้านค้าเล็กๆณเมืองหนึ่งดินแดนซึ่งศาสนาได้เลือนหายไปจากความนึกคิดของผู้คนค่ะการฆ่าตัวตายไม่บาปไม่ขัดต่อศีลธรรมตระกูลวาชซึ่งสืบทอดกิจการอันเก่าแก่นี้มาหลายรุ่นสโลแกนของร้านก็คือว่าเบื่อโลกเชิญทางนี้ไม่อยากตายยินดีคืนเงินค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายอลันถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มและหัวใจอันเบิกบานเขาเปลี่ยนแปลงทุกคนในบ้านพยายามคิดและมองโลกในแง่ดีซึ่งเขาจะสามารถทำได้หรือไม่ก็ต้องติดตามต่อในหนังสือที่ชื่อว่าร้านชำสำหรับคนอยากตายค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมทร. อีสานจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วินิจฉ์โชคสว่างรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมทร. อีสานเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้ค่ะที่บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอพสทหนองระเวียงซึ่งครั้งนี้ใช้ชื่องานว่าทรัพยากรไทยก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็คือการประชุมวิชาการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนการประชุมวิชาการคณะผู้ปฏิบัติงานอพสทการเสวนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนิทรรศการทรัพยากรในป่าปกปักพันธุกรรมพืชหนองระเวียง ส่วนย่าแฝกเทิดพระเกียรติรอบสระบัวและงานสวนบัวผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะติดต่อไปได้ค่ะที่022821850หรือจะโทรศัพท์ไปได้ที่มทร.อีสานนะคะ044-242-979ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะกับเรื่องราวสาระความรู้ที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะพบกันใหม่นะคะและขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ ราชมงคลรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน้าหอประชุมใหญ่เพื่อรองรับและดูแลผู้ประสบภัยและยังเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี 453-1-36769-4 ชื่อบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอบถามข้อมูลได้ที่02-549-3070 02-549-3065และ02-549-4004เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น. ถึง 20:00 น.มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน แมงมุมกับนกกระจอกในป่ารกร้างแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลไปจากหมู่บ้านของคนเท่าไรนักมีแมงมุมตัวหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการชักใยและจับแมลงโดยเฉพาะแมลงวันมากในวันหนึ่งๆมันจะจับแมลงวันได้หลายตัวเลยทีเดียวแต่มีอยู่วันหนึ่งก็มีนกกระจอกที่เพิ่งจะโตออกหากินในบริเวณเดียวกับที่แมงมุมกำลังชักใยอยู่แล้วก็บินจับแมลงโดยเฉพาะแมลงวันไปจนทำให้อาหารของแมงมุมลดน้อยถอยลงไปมากเมื่อเห็นดังนั้นนางแมงมุมจึงคิดจะกำจัดนกกระจอกตัวนี้ไปเสียโดยการชักใยให้หนาขึ้นแล้วก็จับนกกระจอกเอาไว้กับใยของมันนอกจากจะกำจัดคู่แข่งแล้วมันยังได้กินเนื้อนกกระจอกอีกด้วยนางแมงมุมชักใยให้แน่นหนาจนถึงเช้านกกระจอกก็ออกมาหาอาหารและแมลงกินตามปกติและทันใดนั้นเองนกกระจอกก็บินตรงขึ้นไปเพื่อจะไปหาอาหารยังแหล่งอื่นต่อแน่นอนว่านางแมงมุมต้องคำนวณเอาไว้แล้วว่ามันจะบินผ่านมาทางนี้พอนกกระจอกผ่านมายังใยแมงมุมแทนที่จะติดกับใยแมงมุมกลับบินทะลุไปเลยเป็นเช่นนี้หลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดนางแมงมุมก็รับรู้ว่าไม่มีทางจับนกกระจอกได้ดังนั้นจึงตั้งหน้าตั้งตาชักใยเพื่อจับแมลงเพียงอย่างเดียวต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดอะไรเกินตัวทำงานที่เราถนัดจะเป็นผลดีที่สุด